kumalizia tu, haiko katika maudhua, lakini nimemtaja Imam Abu Hanifa nikakumbuka kitu kimoja, napenda niwadokeze nacho mjue uovu wa Mashia. Maana kuna watu bado wana huruma na Mashia. Mashia walipoingia Iraq, ad-daulatu as-safawiyya, walipoingia Iraq walikwenda kwa kaburi la Abu Hanifa, wakafukua lile kaburi, kile kilichomo ndani wakakitoa, wakakichoma, kisha wakazika mbwa mweusi ndani. Sikiza vizuri. Kisha kiongozi wa daulatu safawiya akaamrisha taka taka kunya kukojoa mpale kwenye kaburi la nani? Abu Hanifa. Sio mafahamu. Akaweka wakfu sokoni nyumbu wawili bighali, mmoja akamwita Abu Bakar, mmoja akamwita Umar. Urabbi wallahi, haya maneno wayataja katika vitabu vyao Rafidha. Kisha wale nyumbu wawili, wakfu anayetaka, nasema hivi wazi, nisipende kutumia lugha hii, lakini nasema sababu ndio ile tumika kwao, anayetaka kunya au kukojoa sokoni apande wale nyumbu aende kwa kaburi la Abu Hanifa akakidhi haja yake. Hao Mashia hawana adabu, hakuna vyoo sijui kule kwao wakati ule, wenda wakidhi haja juu ya kaburi la Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Na hii iliendelea miaka wafanye kitendo kama hicho. Sasa hawa wanachuki na aimmatu ahli sunna kiasi hiki, mimi nashindwa na baadhi ya awamu. Yaani utawaona waonea huruma, mbona bana sisi ndugu, hawa ndugu zako, si ndugu zetu. Lakini wakimakinika hawa watu, wallahi ile damu ya ahli sunna wanayomwaga si ya kawaida, na wanachuki sana na aimmatu ahli sunna. Hivi walifanya kwenye kaburi la nani? La Abu Hanifa. Lakini twasema kuwa hawakufanya kwenye kaburi la Abu Hanifa, walifanya kwenye kaburi la mbwa mweusi. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwamakinisha kuweza kufanya ile jambo kwa imam min aimmati ahli sunna Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala. Ikawa ni kidhihaja pale, wakidhisusha mtoa mkaika mbwa mweusi badala yake, basi mwenda kwenye mbwa mweusi. Lakini tizama ile chuki waliokuwa nayo, na haya nayasema, ukitaka ushahidi nitakuonyesha kwenye kitabu chao hiki hapa, wakitaja kuwa ni sifa kwao kuwa wamefanya ile jambo kwenye vitabu vyao, si eti wasingiziwa. Someni tarehe, yatosheleza walichukua alhajarul aswad kwa miaka mingi sana, wakakimbia nalo. Watu wafanya haji, hakuna hajarul aswad pale. Wafanya tawafu, hakuna hajarul aswad, mpaka wakaenda wakapewa mali nyingi sana na khalifa wa Waislamu wakati ule, ndio wakaitoa baada ya zaidi ya miaka 20 kwenye al-Kaaba, mtu hajarul aswad wakaenda nalo wevya. Someni tarikh ya Rafidha na Mashia, na biidhnillah hao watu ni wakufunuliwa funuliwa, mpaka mtu akisikia Mshia sike kutapika. Ndio yule mzee akawa kila akisikia Shia yuwakasirika yuwafura, akaambiwa ye baba, we mbona ukitajiwa Mashia wakasirika? Asema mimi nachukia ile shini ya Shia ile ya mwanzo tu. Kwa nini? Asema nikiangalia ile shini katika kila neno baya iko sharrun, shakwa, shauk, shanaa, kila neno ovu lina shin mwanzo. Anaadha min qubhi Shia warrafidha, kwa uovu waliokuwa nao. Almuhim, imenijia tu akilini, na kila ikinijia katika darasa nitakuwa na wataja wa Mashia kuanzia leo inshaallah, polepole mpaka mwachukie, na wafaa kuchukiwa kwa sababu wao wachukia masahaba wa Mtume radhiallahu anhu majma'in. Na Rafidha waendelea kuwa wengi hata mji wa Mombasa hapo, watu wasipochunga. Kwa hivyo ni watu wawaweke wazi, mpaka mtu akitakuwa Mshia, akitaka kusema ni Mshia aogope. Yaani hawa watandikwe, washambuliwe kisawasawa, mpaka mtu akitaka kusema mimi Mshia ajificha. Lakini tukinyamaza watakuwa wasimama mimi Mshia, alafu makhurafi wasema hawa wajua tarikh, hawajua sera. Ya akhi min tarikh inda Rafidha kadhaba akdhabu khalqillah, hakuna waongo kama wallahi Mshia. Mimi leo akiniambia maji ya bahari yana chumvi, na mimi nishaogelea mara zote ndizogelea, nitakwenda kuyaonja tena, siamini kama maul bahar mali. Shia akikwambia maji ya bahari yana chumvi, rudi tena kahakikishe. Kadhabin. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Nasallu Allah yakfina sharrahum. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.